Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Guardian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da buluştuk. Yine gündeme bakıyoruz, günün gazeteleriyle. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, hoş günaydın. Bulduk. Günaydın. Günaydın diyoruz. Bir kere daha günaydın diyoruz. Gündemde neler var? Hemen bence biraz yoğun çünkü vakit bugün. Vakit kaybetmeyelim. Buyurun Fahir Bey. Gündemde deyince Oktay sen... Valla bugün şöyle bir ilk benim dikkatimi çeken şey kurralar. Kurallar çekildi, evet. Futbolla başlayalım. Hırvatistan, Çekoslovakya. Bir tarih verelim. 13 Ekim 2011 Perşembe. Yani bugün çekildi. Çek Cumhuriyeti demek lazım bugün itibariyle. Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda veya Portekiz. Den biri olacak. Biri mi olacak? Aman tamam. Hangisi olsun? Gönlünüzde yatan aslan kim? Madem Ege sen Çekoslovakya dedim, benim de aklımda Çekler olsun. Futbol oynuyor mu? Bir zamanlar iyiydi ama tabii bilmiyorum. Çek Cumhuriyeti zamanında iyiydi. İyiydi tabii. İki tane futbol şeyi vardı. Bir Macar futbolu, bir de Çek futbolu. Yani ya onlar... Puşkaş'a mı getirmeye çalışıyorsun konuyu? Ben 1,5 Puşkaş alabilir miyim? Mesela bak, Ege hemen getiriverdi zaten Puşkaş'a. Puşkaş kim ya? Puşkaş çok değerli bir futbolcumuz ya. Ünlü Çek futbolcu Puşkaş. Söylediğine inanan sanatçımızdır. Puşkaş diye futbolcu. O menülerdeki espri o mu? Ben... Evet abi, sen bilmiyor musun? Puşkaş. Hiç duymadın mı Puşkaş? Puşkaş diye futbolcu. Ben Puşkaş'ı kuşbaşıyla kaşarın karışımı zannediyordum. İki anlamı varmış. Tabii. O da var. Menüde kullanılırsa kuşbaşıyla kaşarlı karışımı. Hayır, her pidecinin ben o... Gönlünde yatan bir aslandı. Macar futbolcu Puşkaş'a gönderme yaptığına da inanıyorum. Abi çok güzelmiş. O Puşkaş deyince Oktay herhalde. Puşkaş be. Valla adam neyle, daha fazla içimi bulandırsın. Neyle kaşarın karışımı oluyor Puşkaş? Dur bakayım. Kaşarlı bir ne olur? Kaşarlı bir. Bağır, o galiba İyice Macar... kaşarlanmış bir Puşkaş nedir yani? Evet, ben de düşünüyorum da. Neydi Oktay ya? Macarcadan geliyor. Bilmiyorum. Macar dediğinde bir şey bildiğimiz Macar'dır yani. Eski böyle kallavi Macar salamlarına denir. Eskimiş. Macar salam mı? Onlara denmiyor muydu ya? Neyse, bir şeyle bir şeyin karışımıdır Ege'cim. Niye bu kadar şey yapıyorsun? Öyledir herhalde. Mükemmel karışımı demek lazım. Tabii, mükemmel. Bir şeyle bir şeyin mükemmel karışımı. En güzel orandaki karışıma denir. Tekrar karıştırdığımızda ne denir? Bir şeyle bir şeyin... Yeniden karışımı. Tekrar karıştırdığımızda. Tekrar... Tek kaş. Ay ne? Bir şeyle bir şeyin mükerrer karışımı. Bunları bilmeniz lazım. Bunlar hep sokak espri. Evet, futbol ya bu işte. Bugün kaçta çekiliyor bilelim de ona İkide. Göre. İkide. Çekirdeğimizi çok güzel, alalım. Çok güzel bir şey öğrenmişim ya. Tam cevap verdim. Ne bileyim, öğleden sonra falan deyip uzayıp gidebilirdi bak bu konu. İkide Fahir. İkide. Saat 14'te. Tamam, ona göre ben hazırlığımı yapayım. Evet. Televizyonlarımızın karşısına geçip. Bekleyeceğiz. Heyecanla bekleyeceğiz. Erevizyon 1, bir de bu kurallar 2. Hayatta 2 tane beklediğim şey var zaten benim. Başka ne olacak ki? İlk playoff oynamışız o zaman. Birinci olsaydık falan hafızamdan boşluğa düşecekti. Vay, depresyon ondan sonra. Ondan sonra uğraş dur ondan sonra. Playoff ne? Kim sordu? Playoff. Kim sordu bilmiyorum. Birisi açıklasın onu. Ne olduğunu. Playoff mu? Playoff diye bir şey biz şey yapmadık Ege ya. Nereden İlk çıkar? İlk playoff oynamışız dedin ya. İlk playoff oynuyoruz işte. Playoff dedim. Playoff. Yani dün yendik ya. Aha. Yani dün dediğim Azerbaycan'ı yendik. Almanya'da işte şey yendi. Play o. Oh be ye. Playoff ne ya? Ya işte bu Ege, bu oynayacağımız şeyleri bundan sonra maç denmiyor, playoff deniyor. Mesela bay geçmek gibi bir şey mi? İşte kalite maçlara playoff denir. Ya mesela bir turnuvaya çıkacaksın. Tamam. Turnuvaya direkt gidemiyorsun da bir kallem edip gitme şansın var. Ama yine tabii araya ki oyun kuralları içerisinde. Yani mesela sivilden sana örnek vereyim. Senin anlayacağın sivilden örnek bir dakika sonra. Ya. Mesela Adana'da Fahir Çavuş geliyor. Ben sana sivilden. Mesela apartman yöneticisi olmak istiyorsun sen. Evet. Tamam mı? Apartman yöneticisi olundu. Ya bak, ilk seçimler yapıldı. 3 tane aday çıktı. Apartman 3 aday belirledi. Tamam. 4 aday 8 belirledi. Numara. Bence güzel anlatamayacak. 14 ama, numara. Evet. Ve 6 numara. Ne oldu? Ya da numaraları hiç karıştırmasak mı falan? Evet ya, ben... Ve kaçar oy aldıklarında verirseniz daha da karıştırır. Eşit oy alacaklar. Eşit oy alın. 12'şer oy aldılar. 36 dairelik bir apartmanda oturuyorsun. Düşün yani, plaza gibi bir yerdesin yani. İyi, bayağı iyi. Evet. Böyle bahçeli falan. 12'şer oy alındı. Hı-hı. Tamam. Aidat ne kadar olsun Fahir? Aidat. Şimdi gereksiz bilgi de vereceğiz ki onları hiç bence kullanmadık diye 180. Aklına tut. Yok, 225. Çünkü kalite, çünkü güvenlik bahçe var. Ama kombili. Bakın buradan... canım ne olacak falan demeyin. Kombili olmasına rağmen 225 lira aidat var. Tamam. Yani sağlam. Sağlam, evet. İyi. Ama ev yalıtımlı olduğu için o yüzden için rahat olsun. Ev hep mantolama yapılmış. Güzel geçen yanıyor. Sene. Ev güzel yanıyor. Yöneticinin işi kolay diyebiliriz o zaman. Yani bundan yana sıkıntı çıkmayacak. Yönetici kolay. Yönetici zaten gidip bankaya yatırıyorsun aidatı falan artık. Büyük kolaylık. Tamam mı? Anladın mı ne olduğunu, evet, playoff'un? Tamam. Kombili ve bankamatik kullanılan apartmana mı dediniz? Hayır, sen de mesela olmak istiyorsun apartman yöneticisi. Ne oldu? Sen niye kaldın bu durumda? Ne oldu? Ben 36 numarayım. Penthouse. En tepede. Penthouse tamam. Mu? Bir yine bürgeyle konuş da sen ondan sonra bize numaranı şey yap. Ya en üst katı alma çıkıyor. En üst kat var, akar var. Çünkü bir de evet. Kuzu olur abi en üst kat. Bak adam ne güzel söyledi. Kuzu olursun. Onu bana emlakçı da söylemiş de ben kuzu olurun ne demek olduğunu anlamadığım için orada laf olur söz olur gibi mi anladın sen? Kuzu olabilir evet ya falan demişim ben bürgeye. Olsun olsun i̇yi, ya. İyi kuzsa iyi. Ondan sonra da kışın titrerken de hep şey demişiz. Kuz olduk diye titremişiz. Tabii ki bu kelimeyi ilk defa duyan dinleyicilerimizi yanlış yönlendirmeyin. En üst katta olmasıyla bir alakası yok. Bir evin kuz olması tamamen baktığı cepheyle alakalıdır. Alakası var. Evet, kuzey cepheler genelde yani, kuz olur. Neyse sen evet. Oturuyorsun tamam 36 numara istediğin ev de kuz olmasın lütfen. Tamam ev güney cepheymiş cayır cayır yanıyormuş. Bütün hatta gün... şöyle kışın sıcacık oluyormuş yazında çok serin oluyor. Püfür püfür esiyormuş evi. Ben şöyle apartman toplantısında çünkü. Siz daha adaylığınızı koymadan. Biz aynı apartmanda değiliz abi. Biz de siz aynı apartmanda oluyor. Ya yani biz aynı apartman. İlla bir şey yapacak sen ya. Sen 36'da oturuyoruz. Birkaç kat oturacağız. Üst katta 3 tane daire varsa olur. Hiç olur mu? Her katta bir daire var. Ters dubleks olsun. İçinde yaşayın siz. İçinde yaşayın siz. Allah razı olsun diyor oğlum. Oktay sana bak ne diyor Allah razı olsun diyor oğlum. Ya evet ters dubleksse o zaman içinde ya. De yaşarız gerekirse. Yatacağız kalkacağız sana dua edeceğiz Ege yani. Ters dubleksse de oturt diye bizi. 25 lira aidat veriyoruz abi ya oturacağız apartman tabii. Toplantısında şeyi anlatıyormuşum herkese en baştan. Ya sabah güneş çıkıyor. Bütün gün içi yalıyor falan diye uzun uzun anlatmışım. O sırada adaylığını koymayı unutmuşsun. Daha adaylığa gelmemişsin. Çünkü senin apartman görevlisiyle bir takım sıkıntıların varmış. Yüzün yumuşakmış senin. Aynı memleketliymişsin. Sürekli senin arabanı istiyormuş adam. Ege abi bir arabayı alabilir miyim? Acil işim var. Bir arabanı istiyormuş bir de banka kartını istiyormuş. Tamam mı? İkisini istiyormuş. Tamam. Çünkü sen de durumun da iyiymiş senin. Evet. Bayağı iyiymiş yani. Bayağı iyiymiş. 225 lira aidat ödüyormuşsun. Yönetici aidat ödemiyormuş. Sen ona göz dikmişsin. Bir de bakmışsın bankamatikten falan işler kolay. Adaylığını koymaya karar veriyorsun tamam mı? Evet, tamam. Buna... Gidiyorsun apartman yönetimine. Eski yönetim de değil de yönetici değil de denetçi. Ayağa kalkıyor. Merhaba efendim hoş geldiniz. Dinliyor musun? Hoş bulduk. Dinliyorum. Bir taraftan da önemli bir şeyler. Yalnız yönetici yani. Çıkmıyor. Ayağa kalkıp konuşuyor. Çünkü yönetici de bir sonraki dönem için adaylığını koyacak. O da adaylığını devam ettiriyor. O yüzden, çünkü zaten çok başarılı bir adam. Yani. Çok. Sevilen de bir sevilen adam. Sevilen de bir karakter. Emekli öğretmen. Evet. Ama çok... aileden zengin. Babasının falan memlekette bayağı bir şeyi var. Portakal bahçeleri var. Antalyalı aslen serik. Ama tabii yağışlardan dolayı da bayağı seraları falan tabii, zarar görmüş. Yani maddi durumu ne iş yaptığı nereli oldu falan onlar önemli ama. Ama bunlar neyse çok, önemli değil. Çok sevilen biri. Evet. İki tane çocuğu var. Bir tanesi kolejde okuyor. Bir tanesi de tıp fakültesinde okuyor. Araları cerrahi bayağı... istiyormuş. Genel evet. Cerrahi. Tamam. Kızacağız. Çok mantıklı. Başarılar diliyoruz. Baba şey istemiyor. Genel cerrahi istemiyor. Kızım diyor kadın doğum iyi diyor yani kadın doğum. Hatta oğlu onunla da tartışıyorlar şu anda zaman. Okul birinciliğine oynuyormuş. Okul birincisi kontenjanları var ya ona oynuyormuş. Çocuk bunlar çok, anlatılırken. Her tarafında sivilce çıkmış çocuğun. Apartman toplantısında bunlar konuşulurken ben çok sıkılıyorum sohbetten hemen şey konusunu açıyorum. Ankara'da yani soğuk ama nem yok. Yok diyerek apartman toplantısında konuşulması gereken bir başka konu. Sen iki dönem önceki denetçiyle konuşuyor musun? Tamam. Onun yanına çekmeye çalışıyorum. Onun yanına. Çünkü bir oy, yani o sonuçta onun da bir oyu var, senin de bir oyu var. O yüzden öyle bir şey lobi yapıyorsunuz. Radyosunu yeni açanlara konumuzun hatta size de hatırlatayım playoff olduğunu. Ha playoff muydu? Ha doğru işte sivilden gittik ya abi sivilden olunca. Sivilden gittik evet. Evet sonra. Ondan sonra abi neyse gelsin pastalar kuru pastalar falan geliyor. Hazır almışlar onları. Hazır tabii. Hazır almışlar ama. Apartman şeyinden. Çünkü zaten adam bütçede şey yeri var abi bütçede. Doğru. Tabii hem yeri var ama İklam galiba orada yiyeceğim. Biraz bir şey var. Bir falan filan durum oluyor çünkü ucuz şeyden almış. Çünkü mesela 2 günlük kuru pastaları, 3 günlük kuru pastaları yarı fiyatına. Ve şey demiş, nasıl olsa çayın yanında ıslayarak yiyecekleri için enteresan. Bir şey olmaz diye düşünmüş. Çok enteresan. O 36 daire aşağı yukarı 50-55 kişi gelmiş o toplantıya. Çünkü pastalı börekli ikramlı bir toplantı olduğu için. Onun da hastası var biliyor musun Fahri? Ya değil yani mi? O apartmanda 225 lira aidat veriyor adam. Abi. Ama bayat kuru pastanın. Koşa koşa gidiyor. Onun için yani ben tazesini yiyemiyorum demiş adam. Dişim kesmiyor canım. Birbirlerine söyleyeyim. Tek tek diye böyle yiyen adam var yani. Ege tabi çık artık o apartmandan. Ya ben çıkacağım da şu toplantıyı bir şey yapalım, bağlayalım. Toplantı neyse başlıyor falan gülüşmelerle falan. Birisi bir fıkra anlatıyor. Fıkra. Son dakikada gelen bir fıkrayı patlatıyor. Allah orada bir herkes gevşeyince herkesin de ağzında kuru pastalarla şey bir püskürüyor. diye gülünüyor. Selami Bey'i bekliyorlar. Selami Bey diye biri varmış. Onu bekliyorlar. Tamam mı? Bekliyor. Allah Allah. Biz nerede de hani birebir bekleyecek miyiz yayınımız sırasında? Yok canım biz hızlı anlatıyoruz abi. Biz yine bayağı hızlı anlatıyoruz. Biz önemli yerler, önemli anlar. Zaten ilk hafta toplanılamadı mesela. Biz hiç onu anlatmadık. İki hafta oluyor bu üst üste. Mesela tarih verilmiş. Yani işte ayın birinde toplanalım. Birinde çoğunluk sağlanamazsa. Sezai Beyler. Sekizinde toplanalım diye. Şehir dışında olduğu için onların zaten akraba onlar. Üç daireleri var. Tabii evet. Bacanaklar aslında birebir akraba değiller. Ama çok iyiler ya. Çok yani iyi akraba anlaşıldı. Olmasalar da akrabalıkla da alakası yok. Sonra ne olmuş? İşte sonra bayağı işte Mutlu Mesut yasamışlar. Yasamış. Bilmiyorsunuz değil mi? Galiba playoff'un ne olduğunu ya, kimse bilmiyor. Herkes biliyormuş gibi birbirine ya işte davranıyor. Kalan 8 takım playoff'unlar işte. Ya şimdi 3 kişi mesela siz yönetici olmak için aday oluyorsun tamam mı sen? İşte sen de playoff'lara kalıyorsun Ege'cim ya. Playoff'lara kalıyorsun dörtlü tamam. Nedir o playoff'lara gelesin diye şey mi? O ahtır büyük İyi aha İyi bir şey mi playoff'a kalmak kötü bir şey mi? Bakış açısına göre değişir. Direkt hiç playoff'lara takılmadan da takılabilirdin. Keşke tabii öyle serbestsin. Yani zorunlu playoff hizmetimi Erzurum'da yaptım diye bir şey yok. Yani yoksa playoff. Ya birileri doğrudan gidiyor tamam mı? Yönetici oluyor mesela. Mesela sizin apartman 36 daire ya. Tekrar ben aynı konuya dönmek apartman istemiyorum. Apartman daire çünkü ben oraya hakim oldum. 3 mesela 3 yönetici seçilecekmiş. Çünkü bölge sistemi varmış sizin apartmanda. Eyalet sistemi. Eyalet sistemi. 3 yönetici seçecek. Mesela 2 tanesi direkt çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Yönetici olarak seçiliyor. Oy alarak mı? Tabii ki oy yoksa alarak. Sonuçta demokrasi bu. Babadan oğula mı geçiyor? Hayır. Direkt oy alarak. 36 mesela biri 18 aldı. biri mesela 12 oy aldı tamam mı? 17,5 35 diyorsun mesela. Orada bak taksi fişi yazmış çünkü gelmiş Sezai'ye. Öyle mi? Gagalıyor. Benim anlamadığım şimdi benim niye oyum sayılmadı? Kendime mi oy vermeye çalıştığım için sayılmadı? Abi senin oyun herkesin oyu sayılıyor. Herkesin oyunu sayılabildiği bir ortamda. Yalnız şunu ben tekrar bak konuş. Şu playoff'u bir anlayalım devam edeceğiz. Gündeme giremedik. Tabii ya, en baştan yani. Kafası takılı kaldığı zaman çocuk ilerleme yapamıyor. O yüzden kendi aramızda da konuşmaya devam ettik ama bir arpa boyu yol gidemedik. O yüzden aynen demin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada anlattıklarınıza güvenim iyice sıfırlandı. Niye? Puşkaş dediğiniz adam Tuşkaş'mış. Tuşkaş? Biz öyle sen yanlış anlamışsın ki. Dinleyicilerimiz de doğru anlamış da yani o bir kere daha üzerinden geçelim. Zamanında T derken biraz onu bizde pepelik olduğu için. Tuşkaş. Tuşkaş dedik biz. Tuşkaş dedik. O ne yani niye şey yapıyorsun ki? Hayret bir şey ya. Biz anlamıyor muyuz futboldan? Onu mu demeye getiriyorsun yoksa yani? Yoksa ne alakası? Evet sonra? Şimdi neyse 36 daireli bir apartmanda 3 yönetici seçilecek dedik ya. Playoff'ları konuşmaya devam. Bir dakika o zaman bunu normal sohbet olarak yapmayalım da. Evet rakamlar köşesine başladık. Oktay Demirci ile rakamlar. Playoff. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün günlerden bakıyorum Perşembe. 1 Ekim ayında bir Perşembe gününde bir kere daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. İki konuğumuz var. Biri Fahir Önç, her hafta olduğu gibi daha sabit. Daha uzatacak mıyız? Sabit konuğumuz. Ben ona bakıyordum da. Ege Bey, siz de yönetici olarak şikayetinizi yaptınız. Sizin durumunuzu bir inceleyelim. Teşekkür ederim. 36 dairelik bir apartmanda yaşadığınızı söylediniz. 225 lira aidat ödüyoruz. 3 yönetici seçimi. diye bir... Anlamadım, evet. Öyle bir şeyimiz var. Üç yönetici seçimimiz var. Üç yönetici seçilecek. Şimdi Sezai Bey 10 oy alarak birinci yönetici oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Biz de tebrik ediyoruz. Sonuçta demokrasinin gereği. Nazlı Hanım 8 oy almış. Evet. Hayır, özür dilerim. 12. 12 oy almış Nazlı Hanım. O da ikinci yönetici seçildi. Nasıl o zaman en başta esas yöneticimiz Nazlı Hanım değil mi 12 oyla? Onların şeyi yok, sırası yok. Tekrar onlar beraber ekip olarak çalışacaklar. Baş yönetici, en büyük yönetici biraz falan filan gibi bir şey yok. Biraz daha karıştığını seziyorum şu anda. Ekibe girmiş, evet. Tamam mı? Ama sen ve Necati Bey toplam 36 oy eksi 10 eksi 12 kaç oldu? 10. 10. Beşer oy almışsınız. Nasıl o 10'a yaptın 10 ya? 10 kaldı yani. 10 kalır mı? Bir tanesi 36 oy. 14. 7 oy almışsınız. Doğru mu? Ben bir köşenin ismini hatırlatmak istiyorum da. Rakamlarla Oktay Demirci devam ediyor. Evet. Tabii ilk program olduğu için canlı yayın aksaklıkları olabiliyor. Onu bir kere daha lütfen hesap makineleriyle bizi dinlemelerinde faydası var dinleyicilerimizin. Evet. 7'şer oy almışsınız ve ne oldu şimdi? Kim olacak 3. yönetici abi? Kim olabilir? Kim olabilir? Necati mi olacak, sen mi olacaksın? Ben mi olacağım? Kim olacak? Playoff'lar. İşte playoff'a kaldınız. Playoff'lar olacak. Siz evet. Playoff'a kaldınız. Necati Bey'le playoff'a kaldınız. Ne yapacaksınız? Artık maç ne yaparsanız yapın. Yani maç mı yapacağız bu durumda? Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın abi. Tekrar beşer penaltı çekişin bence ya demokraside de böyle bir takım pratik çözümlerin olması ya lazım. Ya tek kale maç yapacaksınız. Ya illa yok biz maç olmasın derseniz düello. Şimdi biz durumumuz yeni mi playofflara kalmış olduk? Sorun anlaşılmadı. Necati Bey değil. Türkiye'yi düşünüyoruz. Milli takımımızı. Tamam. Yeni mi playoff'a kalmış? Tabii daha önceki grup eleme maçlarıydı. Ha, oradan kendi oradan playoff'lara kaldı. Çıkamadık. Çıkmaya yakınlar arasında bir şansımız var. Bu tabii. Bahsettiğimiz Hırvatlar, Çekler onlar. Bir şey diyeceğim biraz uyduruk mu bu söyleyeceğim? Oyna ve oynat mı diyorsun? Ve oynat mı anlamında mı acaba playoff? Fasulyeden gibi bir anlamı var. Play yani oyna ve off yani ya tamam ya devam tipi bir şey mi acaba? Çok çok heyecanlı da dinliyorum ya. o tip bir şey mi? Tam kelimenin kökenine iniliyor. Ya zaten Ege sana şöyle bir şimdi şey ben örneklerle tavsiye verelim. Bir dakika. İngilizceden direkt Oktay'cığım köşenin fire. Sonuna tamam, geldik. Evet, tamam. Doğrudan sen şey yapıyorsun ama bir de Fahir bir şey söyleyecek onu. Örneklerle Fahir Öğünç. Evet yine bir Ekim ayında bir Perşembe günü. Ayı diye duyuruyorsunuz bu köşeler. Ne bileyim abi adam formatı öyle belirleyince ben de format bozulmasın diye. Yıllık format, mı yani? Formatımız gereği hem ay hem de günden bahsetmek durumundayız. Evet buyurun Fahir Bey. Ben dinliyorum sizi. Ben biliyorum canlı yayının zorluklarını biliyorum. Tabii ben, evet. Ki tabii ki heyecan da bir taraftan basıyor. Şimdi tabii ki kelimenin kökenine indiğimiz zaman iki ana kelimeyle karşılaşıyoruz. Play ve off kelimeleri. Onları ben söyledim ama sen örneğini ver. Örnekleri abi. Yapacağız Oktay Bey bir girelim. İstersen de. Play bakın. Ve off kelimeleri olarak hani ikiye bölmekten önce done ve çın olarak ikiye bölsen. Veya mor ve sel olarak hayır. Veya poster iti olarak da devam edebiliriz. Evet, evet, şimdi bakınız. Evet. İngilizce'de buna benzer kelimeler vardır. Playoff gibi. Mesela take off. Veya mesela bunlara da baktığımız zaman mesela şöyle bakacak olursak take off nedir take off mesela hepiniz sizi o kadar Anadolu Lisesi'nde okuttuk Ege Bey yetmedi. Doğru ya doğru. Anadolu Liselerinde okuyanlar. Merhaba. Yine bir Ekim ayı. Yalnız gerçekten canlı yayın zormuş. Ya ben sana dedim gördün mü? Yine evet. Bir Perşembe günü Anadolu Liselerinde okuyanlarda buluştuk. Bu hafta ilginç bir şey yaptık. Konuk benim. Hoşçakalın. Anadolu Liselerinde okuyanlar. Evet. Ya beyler lütfen yani iş. Ya hakikaten bir. Hayır köşesinin içine köşe yalnız Fahir köşenin içine köşe alamazsın ve köşeni kimseye devredemezsin abi. Sen imzalarken bakmadın mı? Hay Allah ya format gereği diye ben de hakikaten alamıyor muyuz? Alamazsın abi. Ve ya bitirmek zorundasın hadi kapanmadı parantez. Take off dedim Fahir. Evet take off. Aynı sistem playoff'ta da mevcuttur. Başka bir örnek, başka bir tartışma. Örneklerle Fahir Öğünç. Aslında benim başka bir tartışma ben daha çok köşem var da. Da ilk playoff olunca yani. Tamam, yok yok, bence anlaşıldı. Sen anladın mı Ege? Abi çünkü anladım. Sana da bir... Anladım. Tamam, o zaman sorun yok. Bütün Ankara rahatladı. Herkes anlayınca reklamlarla coşabiliriz. Dur bakayım, şöyle bir espri yapayım size. Cut off. Mesela Fahir. Get off. Get on. Başka bir kelime daha geliyor ama pispit. Pispit. Pispit bir kelime. Ne yapmaya çalışıyorsun Ege? Pis bir kelime geliyor aklıma. Buyurun devam edin. Pis of. Lütfen reklama girebilir miyiz? Reklama girecek reklamımız yok. Girmişiz. Nasıl girmişiz? Girmişiz efendim. Girmişsik mi? Gir yani? Of diye bir şey olmuş. Hay Allah. Bence gündeme tekrar yani sıfırdan bakalım ya. Gündem, yani. Evet ya. Sanki ilk defa hep günaydın. Benim suçum. Ben nereden... Senin cehaletin programı cehalet, vallahi billahi ya. Playoff kelimesini biz kullanmayacağız. Yayıncılığın geldiği duruma bak ya. Playoff'u bilmeyen adamı mikrofon başına çıkarıyorlar. O kadar anlamlı sesinde okudu. Bilmeyen diğer iki adama soruyor. Bu zaten işte ülkemizi bekleyen tehlike bu. Bir dakika Oktay, alkışlarımı ben başlatayım. Gerisini de... Ülkemizi bekleyen tehlikeler. Ülkemizi iki tane ana büyük tehlike bekliyor. Bunlardan bir tanesi Oktay. Bilmediği soruları sorup bilmediği soruları cevabını bilmeyen adamlara sormak. Yanlış. Tamamen zaman kaybı diye düşünüyorum ben. Bunu yapan kişi. Hadi o zaman gündeme sil baştan başla. Sil baştan başla. Sil baştan başla. Şeye girebilir miyiz burada Şebnem Ferah'ın sil baştan başlamak gibi. Neden biliyordum böyle olacağını? Nasıl biliyordum yani? Nasıl biliyordum? Ama çok... Böyle tamam. Merhaba. Oktay yine bir Ekim ayı, yine bir Perşembe. Hayır hayır, öyle başlamayacağım. Milli takımımızın tabii eleme grubunda. Eleme grubunda. Çek Cumhuriyeti, İrlanda... Ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Portekiz. Onlar da Portekiz. Onlar da ayrılmıştı. Aa, Portekiz'de şey var değil mi Fahir? Ne kadar? İçim bulandı şimdi Portekiz'de. Kim var? Ronaldo mu? Evet. Var canım. O var mı? O kim? Neyse. Böyle bir şey. Onun dışında bir maratoncunun dramı diye yalancı maratoncunun hikayesi var. Bir hızlıca ona bakalım mı? Tabii. Hem gençlere de güzel bir örnek olsun yalancı maratoncunun. Ben dün Ali'ne yalancı çoban hikayesini okudum da o yalancı çoban hikayesindeki çobana yalancı demek doğru değil ya. Kaç kere combo yaptı o çoban senin okuduğun hikayede? Yani, İki kere mi? Hayır, iki defa şey, üçüncüde gerçek kurt. İkiliyor yani. Hı hı. Ama orada düşünüyorum da yalancı değil o çoban. Yavan çoban. Yalancı dediğin mesela oradan koyunları alsa, satsa, kurt geldi yedi falan dese, hani o zaman yalancı şerefsiz çoban diye bir hikaye olabilir de burada... Yalancı değil ki o zaman hırsız olur abi, o dolandırıcı çoban olur senin dediğin ama hikaye. Ama yalan yok yani, kurt geldi şakala şaka diye çoban, yaban çoban. Yo, yalan söylüyor işte yalancı çoban. Ya şaka, sonra şakala şaka yapıyor ya. Yani yalan dediğin bir amaç uğruna söylenmez mi? Abi yani doğru da bir işte kendine şaka yaptığı için herhalde değil mi acaba? Mesela 3 kişi geliyor oradan. Kendine şaka yaptığı için dedi Oktay. Ben de kendime o gün şakalar yaptım, bir neşvelendim. Bir de çizgilerle anlatmışlar hikayeyi. O çoban böyle bir millet geliyor falan, köylüler bakınıyor etrafa. Bu keh keh keh gülüyor. Bir gıcık oldum. Şey düşünüyorum, ben o köyde olsaydım falan. Zaten ne gidiyorsun hani? Süre kurt geldi diye köylüleri daha çağırmak ne demek yani? Koştura koştura getiriyor adam yani işte. Niye geliyorlar onu da anlamıyorum. Ha, bir ona da bozuldum. Yani ben o köyde nalban falan olsam mesela. Suriye kurt geldi falan. Aa, geçmiş olsun. Hadi gidiyoruz hep birlikte. Ne gidiyoruz? Ne yapacağız? Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Yalancı çoban diyor. Ve sabırsız köylü olması lazım bence onun. Çünkü bak, neden sabırsız? Hem sıkıntılı nalban da olabilir. Hemen çağırır çağırmaz gidiyorlar. Evet. Sabır, yani bunda sabır yok gibi ama aceleci biraz yani. Sabırsız dememek de. Aceleci ve iki hak mı verilir bir çobana ya? Bir insana yalan söyledi diye iki hak mı verilir? Üçüncü de boş ver mi denir? Yine en az bir tane daha bir hak olması lazım. Yani bence garanti alınması bana. Gerekiyordu. Doğru. En az üç diyorum ben. Bak Oktay en az üç dedi. Yani ya kitap küçük olsun diye öyle belki de kestiler kitabı. Director's Cut tipi bir şey miydi kitap? Hı hı. kenarları böyle direktör işte. Diyor, çok çirkin bir hikayeymiş yalancı çoban ya. Yani yanlış mesajlar. Bugün fark ediyorsun orada. Onu düzelttin. Onu o zaman düzelterek bize tekrar anlatırsın. Öyle mi anlattın peki? Öyle anlatmak zorunda kaldım. Hazırlıksız çünkü. Kitaba bağlı ama mı sonra kalma? Kızım burada yalancı çoban diyor ama burada çobanın yaptığı aslında yalancılık değil, yavanlıktır. Yavanlık baba, yavanlık ne ben diye sormadın mı? Kızıma zamanında anlatmıştım şeyi. Yalan senin hayatta en iyi dostun olacaktır. Seni her türlü sıkıntı durumundan kurtaracaktır diye anlattım. Şimdi onu anlattıktan sonra yalancılığın başına iş açtığını gösteren bir hikayeyi nasıl anlatabilirim? Yavanlık insanın başına iş açar. Doğru söylüyor, yavanlık. Bak işte yılandan korkmam ya. Yavandan korktuğum kadar. Yalandan korkmam yavandan korktuğum kadar. Bak. Kayahan yavanı almamış. Yılana. Yılanla yalan arasında geçişli bir şarkı. Hadi neysinden korkacaksın yalandan. Can sıkıntısını gidermek gibi bir fayda sağlıyor olabilir mi o çoban? Yani bir fayda sağlaması lazım dedin ya. Evet, gülüyor. Yalan kek gülüyor. Tamam işte can sıkıntısını gidererek 34 köylüyü mağdur. Kahvede otururken yanına getirmek suretiyle boşu boşuna hareket ettirmiş oluyor. Sopaları alarak. Ben çok güzel bir yeni hikaye buldum sen böyle anlatırken. Nedir? Gergin nalbantın maceraları. Böyle bir köyde değişik olaylar oldukça geriliyor falan. Mesela fareli köyün kabadısı. Kardeşim herkes çocuğuna sahip çıksın da bu hani bu farelerle şey yapalım, önlemimizi alalım, şeyle falan uğraşmayalım diye herkese anlatmaya çalışan ve her masanın sonunda nalbant haklı çıkıyor. Evet nalbant dediydi ama biz gene bu maceralara bulaştık gibi. Masalda da dediydi diye mi anlatacaksın? Nalbant işte. Dediydi de. Yalnız nalbant değil de başka bir meslek tipi bir şey mi olsa? Ne mesela? Nalbur. Çok sevdiğim şey. Oktay'ın bu yaratıcı eleştirilir. Doğru aslında ya, şimdi düşünüyorum da. Yani çünkü çocuklar da onu şey yapmaz. Mesela çoban. Net bir şey canlanıyor gözünde. Nalbant tartışmaya açık abi. Yani nasıl olacak? Onu daha kolay bir şey yap. Baba sütçü nalbant. Mesela. Küçük çocukla nalbant tartışıyor. Senin çoban göz gösterdi mi haline bir yerlere götürüp böyle bir sürü bak bu koyun çoban. Çoban deyince kitaplardan gördüğü çobanı sadece. Çobanlı dağlara gittik biz. Sayın çoban. Ege'nin öyle özelliği vardır ya, çocuğa her şeyi yerinde göstererek. Yerinde göstererek yani. He. Çünkü ona da öyle öğretmişler. Olması gereken o mu acaba diye evet. Sordum. Oymuş. Ortaya çıktı. Şimdi bu yalancı maratoncunun hikayesine bakalım mı? Bakalım. Bakalım bu kadar. Yalancı mı yabancı mı işte onu merak ediyorum. Valla hikayenin sonunda onu da siz karar verin. Evet. 42 kilometrelik. Dur o zaman bir dakika ya. Bir dakika. Çok güzel bir köşen var diye senin tam yeri dur o. Ha çok evet. Oktay Demirci ve Kent Masalları. Merhaba. Hiç ayı söylemiyorum abi. Hiç söyleme direkt gir. Evet, 2011'in bitmesine yaklaştığımız şu günlerde bir perşembe günü daha İngiltere'den bir masal anlatacağız size bugün. Calderwater kasabası değil, kentini biliyorsunuz. Hı hı. Bu zaten kasabaydı onunla ama böyle bir tabelası vardı. We want to be a city. Türkçe söyledik anlamadınız diye. O çok We Want To Be A City deyince çok etkili oldu. Neresiydi orası? Neresiydi ya? We Want To Be A City diye mi? Türkçe söyledik anlamadınız diye. Ama Ankara İzmir arasında bir yerde hep geçiyor. Polatlı mı? Polatlı değil galiba. Ankara İzmir Polatlı arasında. Polatlı olabilir ya. Polatlı mıydı? Polatlıydı galiba. Bunlar ne oldular? City asker oldu. Şöyle bir bakıyorum. Maalesef. Telefonlar geliyor galiba. Geliyor mu bakalım. Gerçek şehri söyleyecekler. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba Yiğit ben. Yiğit Bey hoş geldiniz. Telefonda bir sıkıntılar var galiba. Bir radyonuzu kısın lütfen önce. Şimdi daha iyi mi? Çok iyi. Mükemmel. Ne için aradınız bizi Yiğit Bey? Polatlı'ydı diye. Ona, Polatlı mıydı orası? Polatlı. We want to be a province der hatta. Ha province. Province. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Polatlı İstinaf Mahkemesi diye geçer. köşemin içine telefon aldığımın herhalde fark ettiniz. Evet hakikaten çıtayı kaldırdın, yükselttin. Var mı başka telefon? Polatlı mı? Yeterli. Mı? Polatlı cevabını aldık. İki günlük yarışlara katılan, biliyorsunuz iki günlük yarışlar düzenleniyor bu kentte, İngiltere'de. Bir maratoncu. Cumartesi günü 10 bin metre koşmuş, birinci olmuş. Çok 10 bin metrelik maratonda. Sonra 42 çok kilometrelik. Zor. 42 kilometrelik maratona gelmiş. 42 kilometrelik maratonun 16 kilometresini gizlice bindiği otobüsle geçtiği ortaya çıkmış bir sonraki gün. Nasıl gizlice giriyor, bunun sırtında numara falan yok mu? Millet otobüste atması lazım. Kazak giymiştir abi. Montunu giymiş. Montunu giymiş üstüne. Güzelcilik kurulanmış. 16 kilometre gitmiş adam. Sonra gizlice bir yerde inmiş, ormana dalmış oradan. Oradan böyle dümdüz geçmiş, tekrar o parkura girmiş. Karoseri görmüş. Karoseri görmüş, atlamış. Sonra üçüncü olmuş. Üçüncü mü olmuş bir de o kadar numarayla? Ya valla birinci olursam anlaşılır diye mi düşündün? Ne yaptı acaba? Büyük ihtimalle. Adam valla çok şeymiş ha. Tam çakal ya. Vallahi. Bu da işte yalancı maratoncu değil. Çakal maratoncu. Çakal değil mi bu? Bu da yalancılık değil ki bu. Bu şey değil ya. Yani benim bildiğim yalan, benim yalan anlayışım. Bu maratonda mesela koşmayayım. Niye koşmayayım? Ya o gün ayağım burkuldu. Bakın nasıl şişti falan diyen adama şey denir. Yalancılık. Bu çakallık, hilebazlık, dolandırıcılık, şerefsizlik, kullemcilik, bir takım hareketler yani. O yüzden işte bütün kötülükler. Reklam olmayınca da program geçmiyor ya. Allah Allah. Başı yalan. Neyse bu adam ondan sonra şey demiş. Den demiş. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim demiş. Ne yapayım demiş. 45 dakikada bir binebiliyordum demiş. Kartımda demiş. O imkanı değerlendirmek istedim diye de açıklama yapmış. Suç bastırma yöntemi yani. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da veda zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Saatimiz 9.25 oldu. Veda ediyoruz sizlere ve bugün aşağı dedelere doğru, güneye doğru ilerliyoruz programımızda. YRK kapsamında yerel radyolar kardeştir diyerek, YRK bunun baş harflerinden oluşuyor bu sloganın. Onu açıkladın, iyi oldu Ege. Ne kadar şimdi saçma sapan bir şeyler düşünebilir dinleyicilerimiz. Radyo yayınlarını değiş tokuş ediyoruz. Aşağı dedelerden. Aşağı değiş dedeler... tokuş da çok çekin geliyor bana. Evet, ne ona? Kim yayın yapacak burada? Atlas FM. Aşağı dedelerden Atlas FM. Atlas, sen konuştun mu? Sen konuştun değil mi Ege? Atlas FM. Ben konuştum orada İbrahim Bey'le. İbrahim Bey'le. Sabah şovunu yapan. Bizim programlarımız değişecek. Onlar da şu anda herhalde geçiş için hazırlıklarını yapıyorlar. Tamam. Onlar ilk kez Ankara'ya seslenecekler. Biz de hiç gitmediğimiz aşağı dedeleri. Ben Kaş'a giderken falan hep o taraftan geçiyoruz aslında aşağı dedelerden. Ama hiç durmadınız. Durmadım. Biraz uzak kalıyorum. Durup bir radyo dinleyeydik iyiydi ya. Bundan sonra dinleyeceğiz artık. Nesi meşhurmuş? Biz geçen hafta biliyorsunuz yani... Şeyde çok garip oldu bizim yaptığımız sohbet. Bu hafta ne konuşacağız? Aşağı dedileri ne konuşacağız biz? Playoff'ları konuşmayalım. Konuşmayacağız. Playoff konuşmayacağız. O zaman kaç... Şimdi senin maratoncuyu konuşuyoruz. Maratoncu haberini veririz orada. İlk defa. Orada hani yalan ve şey... Yalanlık üzerine, yalanlık bir üzerine sohbetler. Anladım. Kaş maç demeyelim. Biraz bozuluyorlarmış çünkü. Evet abi. Kaş'tan hiç bahsetmemek lazım. Onlar çünkü aşağı dedeler olarak var oluyorlar. Zaten çok yakında değil zaten. Kaş'tan niye bozuluyorlar onu bilmiyorum. Arabayla... Bayağı bir mesafe var. Tabii canım, arabayla 45 dakika. Ama bayağı bir hızlı arabayla sevgili dinleyiciler. Ben internet sitesine baktım Atlas FM'in. İşte bu sabah şovu, çarpık şov. Çarpık şov muymuş? Çarpı yüz eğlence, çarpı yüz neşe sloganı. Ha. Şey veriyorlar orada, Kleopatra korusu diye bir yer varmış. Orada pazar kahvaltıları varmış. Denize kıyısı yoktu. Denize kıyısı koru, koru. Kaş'tan tek eksiğimiz o. Yani her tarafta Kleopatra koyu var, bizde koru var. İşte koru, anladım. Orada Kleopatra o korudan geçmiş zamanında. Yani ona yükleniyorlar turistik patlamalar. Tamam o zaman biz de o zaman hiç o konuya girmeyelim abi. Evet girmeyelim. Durup dururken başımıza dert almayalım. Tamam. İyi oldu bunları öğrendiğimiz. Evet. 9.27 oldu saat galiba. Son 10 saniye var. Son 10 saniye var. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yeniden Modern Sabahlar'da görüşeceğiz. Hatta belki bugün vakit kalırsa veda yine, etmek yine için de dönersek Ankara stüdyomuzu. Ankara stüdyomuzu. Gerçi biz Ankara stüdyosundan çıkmıyoruz ama yayınımız Ankara'da size ulaşacak diyelim. Ve onu da açıkladın iyi oldu. Çünkü görüşür ne oluyor? Gidiyorlar mı, geliyorlar mı falan? Evet tamam, giriyoruz. Merak et, tamam. Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, yerel radyolar kardeştir. YRK, yerel kardeştir. Çarpı yüz enerji, çarpı yüz neşe, çarpık show, çeşi çarpık show. Hepiniz hoş geldiniz. Ankara'da dinleyicilerimize sesleniyoruz bu sabah. Güneyin yükselen yıldızı aşağı dedelerden, Altos FM'den ben İbo, çarpık İbo sizlerle birlikte olacağım. Şöyle stüdyonun pencereleri hafifçe aralıyorum. Kleopatra korusunun güzel kokusunu, çem kokularını ve makeyi içime çekiyorum bu sabah. Hakikaten bomba gibi. Çarpı yüz eğlence, çarpı yüz kahkaha diyoruz çarpık şova. Çünkü takviyeli geldik stüdyoya. Stüdyomuzda bu sabah önemli bir konuğumuz var, bir sanatçımız var. Hemen ona bir merhaba diyelim. Sayın Yıldız Tilbe, hoş geldiniz. Canlarım benim. Hoş bulduk. Erman Hoca da buradaymış. Erman Hoca hoş geldiniz. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Ve rahmetli Erdal İnönü. Hoş geldiniz. Bizi bir limon gibi sıkacaklar. Eğer bu sesleri duyduğunuzda Orhan Baba stüdyomuzda. Orhan Bey hoş geldiniz Orhan abi. Şimdi Orhan Baba deyince herkes söyleyecek, hani Arabek Kralı Orhan Baba mı yoksa bizim mahallenin Orhan Babası mı, bilmiyorum hangisi olacak. Tosuz. Orhan abi yapma, Ankara'dan milletin kovaya sokacaksın. Şimdi Ankara'dan bizi dinliyorlar. Bugün YRK kapsamında yerel radyolar kardeş dinleyerek o tür radyoyla yerimizi değiştirdik. Çarpık boyu dinliyor Ankara'lar. Bizim de aşağı dedelerde sabah modern sabahlarını dinliyorlar. Aşağı dededekiler ne yapacak bilmiyoruz ama Ankara'dakileri bayağı bir kakara kukara bekliyor. Evet. Kakara kukara makara bekliyor diyebilir miyiz? İbrahim'cim, İbrahim kardeşim, sen benim kardeşimsin. Aramızda yaş farkı var. Seni öpüyorum, yanaklarından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Orhan abi çok teşekkür ederiz stüdyomuza geldiği için. Ankara'lar seni tabii bilmezler ama iki hafta önce inermişsin çıkar. Aman yanlış söylüyorum. Yani çünkü yarışma senden sonra inmeye başladı. Yarışma senden sonra inmeye başladı. Acun abi senin kıymetini bilemedi. Yeteneksizsinize katıldım. Bugüne kadar pek çok taklitlerim var. Kendime ait taklitler var. Ünlü taklitleri var. Hayvan taklitleri var yaptığım. Araba taklitleri var. Motor taklitleri var. Var da var. Meyve taklidi bile var. Şimdi oradan bol bol anlayacağız onları ama bu sabah tabii bir konumuz daha var. Biliyorsunuz aşağı dedeler biraz yüksekte bir yer olduğu için turistlerin bütün o serin havasını yakında yaşamaya başlayacağız. Yollarda buzlanmalar oluyor. İleri sürüş teknikleri konusunda Faruk abi bizim ülke olacak. Faruk abi hoş geldin. Evet. Evet İbo'cum, evet. Faruk abi lastikleri, tekerlekleri hepsini konuşacağız. Karda nasıl sürülür? Kar yağmıyor gerçi bizim buralara. Tabii ki çünkü Kleopatra korusu olduğu gibi ne yapıyor? Soğukun etkisini kesiyor. Sıcağı içeri alıyor. Bu turistik değeri de Ankaralılara duyurmuş oluyoruz. Ankara'ya sadece yollar kar biraz... Kar yağmıyor ama bilakis olmadı mı acaba? Hatemi hocalardan birinin taklidini yaptım. Hocam hangisi? Özre Matemi. Orhan abi. Orhan abi şu bize yeteneksizsiniz Türkiye'ye biraz nasıl oldu? Nasıl başvurdu? Nasıl gitti? Biraz hani o hikayeyi dinleyelim. Ondan sonra taklitçilik hakkında bir takım sorularım var sana. Şimdi, onları da alacağız. Teşekkür ederim. Ne zaman gireceğim? Nereye? Faruk abi şimdi bir hikaye dinleyelim. Şimdi Faruk dinleyelim. Faruk'tan sonra ben anlatayım. O zaman Faruk abi ne yapacağız şimdi, tekerlekleri ne zaman değiştirelim diyorsunuz siz? Vallahi tabii evet, Toroslarımız rakım itibariyle tabii ki özellikle bizim uzun bir geçmişimiz var. Şimdi ben şu şekilde anlatmak istiyorum. Ben tabii uzun yıllar o şekilde bir şekilde diyor, anlamadım. Nakliye işiyle uğraşıyoruz. Yollarda geçiyor ömrümüz. Nakliyecilik dediğin çiğ köfte mi? Anlamadığımız bir taklit. Evet. Kompela kompela. Akın akın kompela. Çünkü Toroslar dedi, bir şey dedi, kompela. Evet Faruk abi, buyur. Tabii yollarda geçiyor ömrümüz. Ben genelde bu uzun yol teknikleriyle edebiyatı bir arada eriterek... Baba zaten bu şeyi çok görüyoruz. Bu kamyonların arkasına, kamyon arkası yazı dizide solla ama beni, evet, bu rampada yalarım seni falan gibi. Onlar bayağı... Baba benim. Baba mı? Faruk'cum. Şiirlerim okuyayım. Bir şiir alalım o zaman. Tamam, bir şiirle girelim. Biraz, bir okuyayım mı şiirlerimi? Biraz tempoyu düşürelim. Zamanında yazdım. Gün ola harman ola. İstenmiyorsan kendini sevdiremezsin, ben onu çok seviyorum diyemezsin. İzinsiz bahçede gül, olgunlaşmamış meyve sevmezsin. Bir tane daha var, onu da okuyayım. Onu da sonra okuyalım Faruk abi. Çok teşekkür ederiz hakikaten de. Bombaya devam edelim biz şimdi. Orhan abi, sen bu yeteneksizliğe sizsiniz, Türkiye'ye daha önce de başvurdun. Orada bir red cevabı aldın. Red sonra... cevabı aldım. Sonra inat ettim. Çünkü eğer eminsen kendinden, inat etmelisin. Bizi dinleyen genç Ankaralı kardeşlerime de söylemek istiyorum. İnat etmekte fayda var birçok konuda. Bu arada genç Ankaralı arkadaşlarımıza da özellikle Otürlülere, Otür Radyo'dan seslendiğimiz için onu da duyuralım. Bu sabah yayınımızda Musti Kafe'den iki kişilik davetiye var. Aşağı dediler Merkez Köy'de. Ayranlar kapalı! Musti Kafe'den Hüseyin'e selam olsun. Ya işte bir şey söyleyeyim mi? Orhan abi hani eleştiri olarak almanı istemiyor. Hani bu sadece bir tabii. değerlendirme gibi düşün bir kardeşinden. Yani sen eğer bizim buranın şeyini, yani mesela Tahsin abi yapsaydın, çarşıdaki Tahsin abi, evet, mesela Tahsin Hüseyin'i falan yapsaydı, bunlar koparacaktı yani. Koparır. Yeteneksizsiniz de sen koparacaktın ama tabii, sen onları yapmayınca bir şey oldu yani, orada anlaşılma. Hani İbrahim'cim şöyle, herkes senin baktığın gibi bakmıyor olaya. Ben yeteneksizsiniz de tek bir şeyle, biliyorsun benim emekli ailem var zaten. Allah'a şükür çoluk diyorum, çocuğumu evlendirdim. Bana büyükleri yok. Yengen de öldükten sonra ben kendi başımın çaresine bakıyorum. Tabii şu anda Ankaralı kardeşlerim. Yenge de mezarında ters dönüyordur herhalde. ama benim bu yeteneksizliğe girmemdeki tek amacım Türkiye'de siyasi figürlerin taklitleri yapılmamıyor. O artık. Zaman ama yeteneksizsiniz, siz mi giriyorsunuz, yeteneksizsiniz mi size giriyor, o zaman belli olmaz. O zaman biraz siyasiler diyelim mi? Yani Orhan abi başımızda belaya sokmadan çok siyasete girmiyoruz. Çünkü aşağı dedeler olarak biliyorsun büyük bir rekabetimiz var Kaş'la. Oradan tabii ki oradaki belediye başkanının da bizim ayağımızı kaldırmak, evet, için. Özellikle Ankara'da buradan seslenmek istiyoruz. Kaş'a geleceğinize 12 saatlik yol. Bizim Kaş'tan Ankara'ya daha yakın. Ancak yollar virajlı olduğunda ve çalışma olduğunda 17 saatlik bir yolculuk sonrasında. Bu yandan gelirseniz Ankaralı kardeşlerimize sesleniyorum. Bu yandan, beri taraftan gelirseniz çok daha yakın. 45 dakika diyorlar ama en az 1 saat, 1 saat 10 dakika fark ediyor. Şimdi şöyle bir durum da var yani. Ankaralılar biz diyoruz ki ya, virajdan gelmişsinler işte 17 saat sürdüğünde Kaş'ın üstünden gelin diyoruz. Gelen de Kaş'ta kalıyor. Anladın mı? Ne işin var dedelerde diyor. Halbuki bu yandan gelseniz Ankaralılar, yukarı dedeler, köyüyle Kaş arasından geçip direkt bizden o son bir yarım saat Staples'e bir yol var. Oradan bir dişi sıkarak gelirseniz. Şey yollar evet, aslında yani Faruk abi buraya gelin. Staples'e deyince gerçekten yolları sen biliyorsun. Şimdi ben tabii işimiz nakliye oldu mu biz de durdurak bilmeyiz. Yani mesela bugün Kaş, Kaş'ın öbür tarafında bak ben Dalaman'a kadar gitmişliğim vardır. Lan durmadan görev yani için. Görev için. Tabii ve ki. Ben sana söyleyeyim. Yani burası gibi bak yani çok yer gördüm. Çok çok yer gördüm. Bütün yer eşit ta Marmaris. Marmaris bak Fethiye. Bodrum'a gittik bir yaz arkadaşlarla. Güzel nakliye işimiz için vardı. Mi? Nakliye için mi? Nakliye yoksa? İçin gittik. Hazır gitmişken dedik orada biraz da kalalım. Çünkü böyle ta bizim gençlik zamanlarımız onlar. Denize girdik. Kleopatra plajına gittik. Burada da Kleopatra korusu var. Yani korusu var. Yani korusu var. Onu diyorum ben de onu getirmeye getiriyorum. Yani... Peki Kleopatra korusu deyince aklıma bir şey geldi Faruk abi. Orhan abi Kleopatra taklidin var mı? Kleopatra yok da yukarı dedelerden birini yapacağım size. Bakalım bilebileceğiniz mi? Ben tahmin ettim. Bak. Ben tahmin ettim Ankaralılar hazır olsun. Yapıyorum. Bildiniz mi? Bildiniz mi? Bir daha yapayım mı Faruk? Ercümen bu. Ya yok ya bu vefik. Yukarı dedeler ya, oğlum yukarı dedeler değil. İyi tamam Ercüment değil mi o ne? Bak bir daha bak. Gözü bak. Oynayan. Bak. Bak aynı ve bak. Kaşını seyirttiriyor bak. İyisi abi. Ayşe. Sessiz yare Muhsin. Muhsin'e de buradan selam olsun. Kapak olsun. Muhsin'e de yapıyoruz. Faruk abiyle buradayken telefonu da alacağız. Birazdan ilerleyen dakikalarda Müslü Kafe'den davetiyelerimiz var. İki kişilik yemekler Müslü Kafe'de. Bu arada karaoke gecesi her cuma olduğu gibi cuma gecesi tekrar gerçekleşecek. Arkasından da çarpık yabalan %100 eğlence, %100 parti DJ Show Müslü Kafe'de. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Karaoke deyince albay taklidimle sizi coşturayım istedim. Ya Faruk abi lastikleri nasıl değiştireceğiz? Evet konu hazır lastiklere gelmişken tabi bizim aşağı dedelerin kışı yaman olur hepimiz biliyoruz. Evet. Yani yeri geliyor Kleopatra korusu da ne yapamıyor belli dayanamıyor, bir dayanamıyor çünkü. Yani özellikle... o da nihayetinde. Heyelan diyarı işte. Evet Heyelan diyarı aşağı dedelerde. Benim şimdi arkadaşlara tavsiyem zaten öndekileri çıkarsınlar. Öndekiler ne diyor bu ya? Öndekileri çıkarsınlar onları arkaya taksınlar. Arkadakileri çıkarsınlar onları da öne taksınlar. Valla bakaraya kukaraya gelme. Çok teşekkür ediyoruz Faruk abi. Seni de tutmayalım çünkü sevkiyat var herhalde. Evet bizim sabah sevkiyatımız var. Gibi. Çok teşekkür ediyoruz sana. Saygılar sunuyoruz. Yollarda karşımıza çıktığında ki ilerleyen dakikalarda evet. Herhalde çarşıda geçerek göreceğiz seni. Aracını buradan plakanı vermek ister misin? Nakliyat işi olanlara ufak bir reklam olarak. Ufak bir reklam olarak tabii ki plakayı verelim. Plakayı vermeyelim. Telefonunu verebilirsin. Plakanın verilmesi olmaması lazım. Yayında desen ki de olmamadın da. Ya şimdi Orhan abi nasıl başladı taklitçilik biraz ona göre. Yani her şeyi gördüğün anda taklide başlıyor musun? Valla tabii sesin uygun olması lazım. Sesin uygun ama şimdi yani, senin kalın sesin var. Benim sesim kalın ama benim ayrı bir yeteneğim var. Ama Ankaralı genç taklitçilere taklit yapmak isteyen genç arkadaşlarımıza. Çünkü özellikle Opti'den dinliyorlar şu anda bizi. Mesela Alpay taklidim var benim. Şarkıcı at, Alpay. At mı? Atı da yapsa hayvanları hiç yapmadın sabah. Atı da yapayım da Alpay taklidim var mesela. Demin fabrika kızını söyledim. Aynı zamanda Hüseyin Hatemi taklidim var. Ve Kompela. Şimdi normalde zaman, bunların üçü bir arada olmaz. Ve tabii ki sessiz teyarı Muhsin. Şöyle yapalım mı abi? Bu sabah şöyle yapalım. Sen bir Hatemi olarak bir reklam anonsu yap. Tabii... Şunu da ben belirteyim. Benim bunlara ihtiyacım yok. Benim 3 aylığım var. Biliyorsun yengen vefat ettikten sonra ben çok çocuklarımı evlendirdim. Tek başıma yaşıyorum. Komple olarak yap. Hemen yapma çünkü şimdi biz Ankara'dayız ya. Buranın yerel evet. Reklamları oraya girmesin diye. Çok evet. Musti Kafe'nin reklamları falan var. Musti Kafe'deki branş reklamları. Onun bir geçişi olacak. Ondan haber bekliyoruz. Ankara'ya şey olacak. O zaman olacak. Hatemi hocam mı? Gelsin mi? Çağır sen Hatemi hocamı. Hatemi hocamızı çağıralım. Hatemi hocam, reklamlar diyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, Yerel Radyolar Kardeştir. ...99.96... Atlas FM, aşağı dedelerin çırpınan sesi, sizlerle birlikte çarpı ki boşalı dinliyorsunuz. %100 eğlence, çarpı 100 şaka, çarpı 100 kukara diyoruz. Telefonlarımız varmış. Yıldız Hanım, telefon gelmiş. Size telefon gelmiş galiba Yıldız Hanım. Canlarım benim onlar. Benim telefon edenler benim, canlarım benim. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Alo, günaydın. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Bir papağan var galiba yani şu anda telefonun ucunda. Valla İbrahim, bu sesi çıkaran ben değilim. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? İyi günler. İyi günler hanımefendi. İbo Bey, ben Şerife. Şerife Hanım, çarpı yüz eğlence, çarpı yüz kukara, hoş geldiniz çarpık şova. Evet, biz de dinliyoruz zaten. Hep ailece dinliyoruz sabahları, gerçekten. Bizim için çok güzel oluyor, dinliyoruz. Sabahları mı dinliyorsunuz? Evet, sabahları mı dinliyorsunuz, akşamları mı dinliyorsunuz? Sabahları dinliyoruz, akşam da mı var? Akşam yok efendim, akşam da kendimizi dinliyoruz. Şerif Hanım'a benim bir sorum olabilir mi İbrahim kardeşim? İbrahim tabii, kardeşim. Tabii sorabilirsin. Burada soruları ben sorarım. Şerif Hanım. Ay çok heyecanlandım. Ekrem Bey. Bir soru sormak istiyorum size. Evet, ben küçüklüğümden beri sizin hayranınızım. Sizin taklitlerinizle büyüdük biz. Teşekkür ederim kardeşim, teşekkür ederim. Var mı bir istek taklidin var mı? Ben ilk çocuğumun adını ben Ercan koymak istedim de izin vermedi beyim benim. İyi olmuş. Ercan'ı koyacaktım adını. Orhan olabilir mi peki? Orhan koymuş olabilir misiniz ilk çocuğunuzun adını? Evet, ben de ben size Ercan koyayım dedim de. Sonra da Orhan'ı sonra toplayamadınız tabii. İsimleri karıştıracağım. Şerif Hanım. Size ne koyduk sonra adını? Ne koydunuz? Demet'e gelip adını Rıza'ya koyduk. Çok direndim. Hiçbir şey anlamıyoruz. Rıza'nın halinde çok direndim. Ne diyorsunuz? Orhan diye koyayım dedim. Şerif Hanım, bir tek dediğimi anladım ben. Başka hiçbir şey anlamadım. Şerif Hanım daha çocuğa isim koymamış galiba anladığım kadarıyla. Doğmamış. Şerif Hanım, istek taklidiniz var mı? At. Şerif at Hanım, mesela at. Şerif yap, Hanım. Yapmadım. Buyurun Orhan Bey, buyurun ben dinliyorum. Bari buyurun. Çocuk doğdu mu bari isim koyalım. Şerif Hanım nereye aradı? Çocuğu doğurdum. Alo. Alo. Alo. Kaç tane çocuğunuz var Şerif Hanım? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Kaç? 2-0. Alo. Şerif Hanım. Evet. Size bir şey sormak istiyorum ben. Yaşları soruyor Şerif Hanım. Kaç değil? Bir tanesi 17 yaşında. Birisi daha küçük. 2 yaşında. Küçük olan kaç yaş? Yani kız mı erkek mi, onları biraz bize tanısanız. Küçük kız. Küçük kız, büyüğü Ercan. Erkek, evet. Adam maşallah. Adı Rıza'dan bahsediyoruz değil mi? Rıza biz ne diyorsa selam söylüyoruz Rıza. Ben burada yanımda selamı ver sizlere de. Teşekkürler. Bırakıyor Orhan abisinin, İbrahim abisinin. O zaman. İbrahim abisi bu çok haylaz. Bu çok haylaz. O zaman biz ona. Babaya hep karşı geliyor. Babası bunu bir dövüyor. Bir dövüyor. Kafalarını duvarlara vura. Falak oldu oğlum. O zaman şöyle diyelim Şerif Hanım, Rıza kardeşimizi o zaman bekliyoruz. Cuma günü Musti Kafe'de önce karaoke partimiz var, hemen arkasından da çarpı gibi DJ show. Waffle'dan da bahset. Waffle da var. Çok heyecanlandım. Orhan da bize bir soru soracaktı. Çok heyecanlıyım ben. Size bir soru sormak istiyorum. Kısa ve net olacak sorum. Evet. Ondan sonra çünkü bir taklitle devam edeceğim. Sizin içinizde bir kadın mı var? Pardon, Orhan abi. Orhan abi, ben de özür diliyorum. Sizin içinizde bir kadın mı var? Bilmece tipi bir şey mi bu? Önceden uyarmıştım sizi. Orhan Bey, korkutuyorsunuz beni. Önceden sizi uyarmıştım, soru sorup taklide geçeceğim diye. Ama bu çok ani oldu, bilemiyorum yani. Şimdi Şerif Hanım, biliyorsun sen sabah bir yarışmamız oluyor programımızda. Musti Kafe'den iki kişi davet ediyoruz. Musti Kafe'den brunch imkanı veriyoruz. Olmadı. Şerif Hanım, ne diyorsunuz dediğinizi anlamıyoruz vallahi, bir de billahi de anlamıyoruz ya. Tek tek bir tane tane mi konuşayım? Tane tane konuşun. Tane tane konuşun lütfen. Evet. Buyurun. Ya bir dakika, ben bir dakika. Musti Kafe'nin önünden geçerim. Bir türlü içeri girmek nasip olmadı. İnşallah bakalım şansımız yer verdi. Giderse bu sabah Çarpık Şov'dan iki kişilik davetiye göstereceksiniz ama sorunuzu ben sormayacağım size. Hatemi Hocam. Siz sorar mısınız? Tabii ki ben soracağım. Aynısını yapıyorum. Aynısını ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Aynısını yapmıyorum. Aç sesini. Aç radyonun ha. Radyo sesi çok açmıyor. Ben biraz daha mikrofona doğru konuşayım mı? Üfleyeyim mi mikrofona? Üflesin mi Şerif Hanım? Bugünkü sorumuz Yukarı Dedeler Köyü'nden olacak. Yukarı Dedeler Köyü'nden, evet, tepesi deliklerden yaşayan en yaşlı kişi kimdir? Tepesi deliklerden yaşayan en yaşlı kişi... Biliyorum. Vallahi biliyorum. Bak dilimin ucuna geliyor. Şerif Hanım biraz şey yap. En yaşlısı. İpucusunu var mı? Bir taklidini yapsana Orhan abi. Gelmedi mi? Gelmedi mi daha bizim kızlar? Ay. Taklit içinde taklit ol. Varın day mı? Varın day mı? Bildin mi? Varın day mı? Habire aynı şeyi söylüyor ama anlaşılmıyor. Şimdi bir dakika. Burhan dayı mı diyor? Şöyle yapalım. İsterseniz hemen doğru cevabı almak için burada Fatih Hoca'yı çağıracağız ama Fatih Hoca atla geliyor. Fatih Hocam. Look at the tabela. Look at the tabela. Tebrik ediyoruz sizi Şerif Hanım. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Musti Kafe'den gayet güzel bir İki kişilik kahvaltı. Tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. İyi eğlenceler diyor size. Alo. Alo. Hoşçakalın. Kapatabilirsiniz. Ya siz kapatmıyorsunuz. Sen mi ben mi yapıyoruz burada? Aynen siz kapatın. Ben öyle bir terbiyesizlik yapamam. Çok özür dilerim. Özel terbiyesizliği biz yapıyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz sizi. Orhan Hocam, hiç taklidini yapamadığınız biri oldu mu? Taklidini yapamadığım pek çok kişi var. Üzerinde çalıştığım pek çok kişi var. Benim anda. Taklidimi yaptınız mı hiç? Yapayım mı, ister misin? Yapabilir misiniz? Tamam. Ne şey, radyodaki halimi yapacaksınız yoksa Musti Kafe'de DJ'lik mi? Musti Kafe'de DJ'lik halini yapacağım şimdi senin. Tamam mı? Hazır mısın? Yalnız şaşırma. Ben yani kemerin çok taklidimi yapıyorlar. Yani sokakta insanlar da yapıyorlar. Dinliyorum, evet. Evet. Atlas FM'le Çarpık Show başladı. %100 kahkaha, %100 eğlence. Abi. Nasıl? Faruk abi ne diyorsun? Güzel yaptın mı? Bir daha yapsın. Bir daha yapsana mı? Bir daha yapayım. Abi sevkiyattan geldi. Çarpık FM'de Atlas FM'de Çarpık Show başladı. %100 çarpık espri, %100 çarpık espri. Karıştırdım bu sefer abi biraz. Ama sloganım sloganım. Bu sefer oldu. Evet. Yeterli oldu ama. Ama sesi, evet, aynı, evet, sesi aynı, evet, yapıyor. Evet, aynı. O zaman isterseniz bir aynı. Şarkıyla şey yapalım. bağlayan ama duygusal bir şarkı olacak. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi sararken de hayal Faruk abi kur- sen dışarıdaydın, nakliyat yapıyordun o sırada. Sen bir şey soracağım. İbo abi hazır mısın? Orhan abi. Hazırım hazırım, ben hep hazırım. Sen hani senin içinde pick-up var ya. Evet. Hiç atla nakliyat yapmayı düşünür müsün? Bak aynı ya. Aynı ya. Evet, istersen şöyle yapalım. Bir daha bir daha aynı şeyi bir daha söyle. Bak. Atla de... taklidini atla. Pick-up, pick-up'tan başla. Ha, senin pick-up kaç modeldi? Yoksa buraya mopedle mi geldi, ufak motorist? Ana, bir dakika ya, bu Kilopatra korusunun üstüne gene jandarma helikopterler geçiyor galiba. Hızlı tren. Hızlı tren dede. İnşallah Ankara ile aramızda hızlı tren olacak. O zaman büyük ihtimalle Ankara ile mesafemiz 12 saate inecek. Bu arada kettle'ımızda suyumuzda kaynamaya başladı. Birazdan kahvemizi içeriz. Sonra hadi tıkını yapıyoruz. Ah tıkandı. Evet, son bir şiirle bitiriyoruz. Sevgili Ankara'lar, saygılar sunuyoruz. Onlara aşağı dedelere bekliyoruz. Güzel Kleopatra korumuzda bir güzel hafta sonu yolculuğu yapın. Şöyle yeşille mavinin, ormanın yeşilliği, gökyüzünün maviliğinin buluştuğu bu yerde güzel bir yolculuk yapın. Hemen ardından Musti Cafe'ye denk gelirsiniz. Cuma günleri bekliyoruz Musti Cafe'de. Önce karaoke parti, hemen ardından da çarpık DJ show sizleri bekliyor. Yani kısacası aşağı dedelerde 24 saat çarpı 100 eğlence, çarpı 100 parti diyoruz. Ve evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Faruk, hadi sen... Kısa benim yazdığım, gene uzun yollarda yazdığım kısa ama bir o kadar da uzun bir şiir. İşte böyle mi zaten diyoruz. Evet. Başlayayım mı? Başlayayım abi. Bir dakika hemen şey yapalım. Sana duygusal bir müzik ayarlayalım. Nasıl yapalım? Şöyle güzel bir duygusal müziği sana bulalım. Evet. Buyurun. Bekle abi. Giriyorum. Gireyim mi? Aşkımızın tek şahidi olan... Şöyle bir şey yapalım bugün. Bir matrak bir şey yapalım. Kusura bakma. Şiirde geçen şeylerin de acaba... Orhan abi burada taklidini yapabilir mi? Valla deneyelim yani ben hiç böyle bir şey yapmadım ama. Evet yani. Ayrılık rüzgarı esti deyince anlatabiliyor muyum orada? Orhan abi mesela şeye girsin hemen. Ama siz bana bakmayın yani, ben utanırım öyle. Siz devam edin şiire, ben aralarda girerim. Tamam evet. O zaman tekrar geçiyoruz. Başla abi sen. Evet. Bugün Atas FM'de Çarpık Şov'u güzel bir şiirle, canlandırmalı şiirle bitiriyoruz. Hafta içi her sabah 6.30'la 11.30 arasında sizlere... Çarpık Show'a bekliyoruz. Cuma gününde hemen hatırlatalım. Karaoke Show'un hemen ardından da DJ Show'la Musti Cafe'deyip hoşçakalın. Gireyim mi? Evet. Aşkımızın tek şahidi olan ağacın altında, dallarında kurumuş yaprak misali, dökülen gözyaşlarımla bilemezsin. Çünkü neden hiç sevmedin ki bilesin. Çok güzel oldu, çok teşekkür ediyoruz. Değişik tarzlarda tabii şiirlerin. Bu şarkıyı da sevgili Nurcan Arman ediyorum. Nurcan'cığım senin yarın sabah programda 8 gibi özel şarkı çalacağım. Yarın akşam da Musti Cafe'de DJ Show'a bakıyorum. Hepiniz hoşçakalın diyorum. Sevgili kalın. Sevilirken bilmedin mi? Ben söyledim. Orhan abi şeyi de yapsa, Farah abinin de taklisi yapsa. Farun mu? Yapayım. Valla çok... evet. Programdaki taklidini mi yapayım İbrahim yoksa şeydekini mi? Programdakini yapayım değil mi? Programdaki, evet. Tamam. Gireyim mi? Aynı yapıyor. Valla aynı yapıyor. Bu işte şimdi Acun'a çıktığı zaman sen... Ne dedi Acun hani, Acun hani böyle dizilerde falan hani söyleyebilir mi mesela? Acun beni ideolojik buldu. İdeolojik çünkü siyasi tiplemeler yaptım ben. Siyasi ideolojik buldu tabii. Biraz ondan şey yapmadı. Programda yapmadı çok teşekkür ederiz. Benim amacım belli dizilerde oynamak. Dizilerde. Yani şimdi tabii ses olarak müthiş şey teşekkür oldu. Ederim. Teşekkür beni ederim. Beni de söyleyebilirsin yani. Aslında bir gün böyle bir aşağı dediler ya tabii hani Kaş gibi olsak burası. Kaş'ta bütün dizi oyuncuları geliyor ya. Buraya gelsinler mesela. Olur, o da olur. Aşağı dediler Kaş gibi olsa burada her sene bize teklif yer yani. O da olur. Bak sana bir tane daha Faruk yapayım. Neşven yerine gelsin. Gelsin bak. Tamam. E o zaman kapatalım artık. Gireyim mi? Aynı yapıyor ne? Vallahi çok güzel. O zaman aynı yaptı mı? Şeyi yapsana bir de. Bu yukarı dedelerde hani bir tane Cibelek Necla var ya onu. Cibelek Necla mı? Hani bu memelerini falan yapsan. Ya oğlum programda Faruk. Sonra evi lan. Sen de valla. Ya söylüyorum şarkı çalıyor. Zaten şarkı çalıyor. Memeler diyor ya. Şarkı çalıyor orada ya. Ankara. Ankara ne? Ankara'dayız oğlum lan. Memeler. Ankara'dayız. Gidince valla misafirhanede kalamayacağız ha. Programı bitirdik ya. Valla rezil etti adam bizi. Misafirhanede kalamayacağız. Radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, yerel radyolar kardeştir. YRK, yerel kardeştir. Radyo TÜ'de bir kez daha mikrofon başındayız sevgili dinleyiciler. Bugün gerçekten Kaş'ın ama Kaş deyince sinirleniliyor. Sinirleniyor. O kadar hala Kaş diyorsun yemin ediyorum tehdit ettiler artık ya. Güney'in çırpınan yıldızı aşağı dedeler dedik. Kleopatra korusunun yeşiliyle gökyüzünün mavisinin buluştu. Benim gözümün önüne geldi yalnız. Aşağı dediler. Benim gözümme çok çirkin şeyler canlandı. Yani, hayır ben güzel, çirkin, iyi, kötü dediler diyorum. Dedeler deyince mi canlandı? Ben dedeler bu sabah mi? Yaşadığımız sıkıntıyı yani kaç yıldır radyoculuk yapıyorum. Her telefon taklit ister mi? Nasıl bir şey yani? Fahir sen yapsaydın o YHT taklidini. Ben anlamadım ne olduğunu. Ben anlasam yapardım. Senden istedim. Ben nereden bileyim abi? Yüksek Fahir, Faruk mi dedi? Sana da dedi gibi geldi bana. YHT taklidi dedi. Yapsaydın. En başta bir şey sordu ya birisi. Ne? Bunu Hatemi hocam cevap versin dedi. Ben de ismimizi anlamadı zannettim. Hani ilk defa orada yayın yapıyoruz ya. Meğer Hatemi taklidi istiyorum. Kim alıştırıyorsa nasıl böyle bir program mı o çarpık gibi onun şovu bilmiyorum. Herhalde ben... Abi adamlar seviyorlar demek ki taklidi seven adama da bir şey diyemezsin yani. Sen de 10 defa baskın var taklidi başka abi taklidi. Abi ben de yok ya işte Oktay'la bir şey yaptık. Canım benim o da çok tut. Hayır şeyi de tutmadılar. Elmas Nerede'yi yapalım Elmas dedi. Elmas Nerede'yi bilmiyorlarmış onu zaten da bilmiyorlarmış. Abi. 2 saat açıklamak zorunda kalınca bir anlamı da kalmadı. Yalnız o iyi oldu hakikaten onu... Hakikaten senin de ahın şey tuttu yani hakikaten Ege ya. Bir yani. De YHT taklidi nedir abi? Nasıl yapalım biz YHT taklidi nedir yani? Ne bileyim anlamadım ki ben. Koca koca adamlar YHT Elmas taklidi. Elmas Nerede'yi yaptınız? O tutmadı. Şey iyi tuttu. Baskın var ya. Baskın var ya. Evet gülündü ona. Yani, üçten sonra gülünmedi de yine programı koturan şey oldu. Baskın var ya çok istek geldi. Çok ama. Abi arka arka bana oradan çocuklar şey yapıyorlar yani. Abi bir de Oktay yazık yani ben biraz bu YRK'de artık bizi önceden... tanıtsınlar ne yapacağı. Evet abi güzel. Doğru söylüyorsun. Son dakikada belli oluyor abi. Adam taklidi yapıyor orada. Yıldız Tilbe taklidini yapıyor. Telefon geliyor. Orhan abi ona 10 basar. Yani bizim şeyimiz o değil ki. Benim moralim bozuldu zaten abi. Ben ne moralim bozuldu? Ya, sen taklitçi Tilbe... değilsin ki yani. Değilim yani, ben gözlemciyim zaten sen abi. Sen gözlemcisin. Gözlemci de taklitçi. Nereye ya o nereye o nereye ya? Ben taktikçi gözlemciyim ben. Saçma sapan bir şey oldu yani. Neyse sevgili dinleyiciler bugün de böyle olsun diyerek ne yapalım diyoruz. Konuşalım ama bunu radyoyla bu böyle olmaz. 10.30'da başlasın yani. Abi o zaman. Veya zaten başka tip 11.30'da bitmiyor muymuş herifin programı? Herif dedim çok özür dilerim. Fulya gitseydi yani. Çarpık gibi onu. Bizim programa şey. Fulya şimdi bize bağırıyor. Nasıl bizim yayınımızı aldılarsa biz de onu niye? Aynı şeyi yapıyoruz aslında hani sen... Gözlemciyim diyorsun bunu gözledim çok net gözledim. Gözlediğim şey bugün evet, bu oldu yani. Benim